Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih, wal mu'minu man ammanahul mu'minuna ala anfusihim wa amwalihim, wal muhajiru man hajara su'a fajtanabahu. Seorang muslim ialah yang menyelamatkan kaum muslimin dari lidah dan tangannya. Seorang mukmin ialah yang dipercaya oleh kaum beriman terhadap jiwa dan harta mereka. Dan seorang muhajir ialah yang berhijrah, meninggalkan dan menjauhi keburukan. Hadis riwayat Ahmad.